राजा तुम हो। गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे रे रे रे ओरे लम्हे तू कहीं मत जा। हो सके तो उम्र भर समझा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। मुस्कुराने like a whoop. Yeah. the same. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking like you need it. Cause I got you. Enrique, sing to them, do it. Like me, bro, you took me to another place.